آزاد سی مذکور وی او کسوی مقدر وی بیا ذات مذکورا چه دای پدوا قسم دای اکثر مفرد مقدار وی او کلا وقت د مفرد غیر مقدار نه حرفه د چاکو ابهام پوښه کنا خو جدا سی او چرفه د ابهام کو د ذات نه پدا سرا اختراع سی او چرفه د ابهام کو هغه ابهام چ منا موجود هوشي نو پدې سره اختراض وشو د چاره د کرینې د مشترک نه پوښه کنا د عطف بیان نه او ور سرا بل څه شی وو عطف بیان وو کرینې د مشترک وا او ور سرا څه شی صفت مبهمات دې کنا اختراض وشو ځکه چې دا شی ابهام په معنا موزول اوشه نشتا خو په عطف بیان شو خو هغه نه بدل شي نہ پاو عطف بیان سے ورتا جی بہام رغلا ہے عدم شرط تے وجہ نہ ہوئے تو مبہمات سے جی بہام رغلا ہے خو یہ تعدد مستعمل فی دے وجہ نہ جی یہ تعدد دے موزلو دے وجہ نہ تو مشترک سے جی بہام رغلا ہے زکا جی خو مشترک دے وجہ نہ رغلا نہ تو ذات سے خوار معنی دے پرکوش ہو شو زادہ خو بہام نشتا نو پتہ سر اختراع جگ نہ ہوش او چہ ذات سی اول چہ ذات نہ بہام کرتا گئی پتہ سر اختراع دے بدل او دے حال نہ ہوش صفت او دے حال نہ ہوش زکا صفت او حال شے رفع دے ابہام نہ دو دے ذات نہ بلکہ صفت او حال رفع دے ابہام دے جانا کو دے اوصاف نہ کو صفت تے گی موصول چی دے اگر شے بہام یاد سکو پیر تک آئی پوشش کنا بے شاہ دا خو میتا تعریف وکا بیام ذات عام دے کا مذکور بھی او کسوی مقدر بھی اس چه مفرد مقدار وی ذات مذکورہ ش اکثر تمیز دغه د پرورت مقادیر سی وی پینځه وی مقادیر سی وی خدا ویر سی دا تمیز منصوب چې دا اسم یو څو ګرځي تام وګرځي او اتمام د اسم پس شرای دای پدری شین دای تنوین نون د تسنیه یا غم الحکات د نون د جمعنا چی بی نون د جمع شنو جمع او بل اضافت کدا اسم تام پال فلام سراو یک نور سی تمیز منصوب نرو چی مصر تمیز دا جائے سمجھ گئے کنا شادا خود دلے پرشوا ایسا دای دا خبر اکو چی دا تمیز تمو فرد رو ری او کا تسنیه جمع رو رائی شی نو دای دیگه دی پورا اس دا بیان خوشا متوجه شی دا تمیز و خلی نوی یو جنس وی یو غیر جنس وی که تمیز جنس و دا و مفرد رو ری ممیز چه دای اچه سبی خدا یو چه رو ری مفرد رو سوچ کے بتا جنس چاہتا یہی جنس او اس میں جنس جنس اس میں جنس جنس داتا یہی چہ دا افراد ہی چلی دا سرا متشابہ وی پا اطلاق تے اسم شو مقصد دا چہ اجزا یہ دے کول واندے دی لکا دا غا شای چہ دے کول دے پورا کیم نم دا آئی دے اجزا دے پورا غانم وہ شاید نمینا جائے پہ اطلاق تے اسم شے اجزاء و کل سرہ سدی او اطلاق پہ کاسیر و پہ کالیل مندے عالی سویہ کیجی پوچھے کنا نتا جنس یہی نتا سی یہی او اسم جنس اخش دا قانون دائی شیخ ہاں متساوی غاوی اطراف بروبار بھی دے کل سرہ خو اطلاق شی بیدا کانون چه اطلاق پا کالیل و آل کسیر علا سویہ ندائی مقصد دا چه اطلاق پا کالیل شی پا کسیر یا نشی پا کسیر یا شی ہاں پا طریقہ دے بدلیت سر شمولن اطلاق پا کسیر بندی لکا تمر او تمرتون تمر تمر مطلق خجر دے سچی وا خجر ہے تمر دا جلدی تمر او تمرتون خجر دی وی وا خجر وا ډیره تا ورشي دا غونه دنیو خجر زیاته تمرتون ورشي خو په طریقاته بدلی سره تمرتون تمرتون تمر داسه نر بیٹھ دے مدابس بیا اس میں جنس تمرتون او تمر جدے دائجست ما یہ با اس کا یسوس کا بھی یہ با او قدر یو بھی ہاں یہ با نبا بیدے جی اجزا او کلی سرا بلکل سرا سا دی بربار دی او پالر او پاڑی ری پاکون من دیو بربار سا شکل یو اسوس کی تاما آبرش دندہ جنس جنس نو چیتلا کی پا کسی رو پا کالیل من دیو بربار دائی بیا جمع اولی تسنیو تا زراستا نا لہذا چی تمیز جنس وی بیو فایو فرادو دو سرو ری فرادو ری آن که کس تی انواع دی وکم یه جنس نا دی انواع وخستر یا دی اشخاص وخستر وینه بیا ویر تا تسنیو لی جمع اولی بیا جایز دی نبا بیدی لکه خیوان خو جنس دی خو پا جنس دی ویز داو خاطر پا خیوان شی چه دو خیوان دو قسم خیوان دو خیوان دو دو قسم او خوست مراد چه قسم کا دو قسم خیوان که یه در قسم خیوان خو به خو وسر وری تسنیه یا جمع وری نو بده چه کسته انواع وکي یا کسته اشخاص وکي تعدد پش ملخص کی سی کا نوعان وی کا شخصن خو تعدد له خاص پش وکي بیا دا جنس بیا بیا خو لفظ مفرد فرق په تعدد نتلکو دلالت تو بیا تسنیه کوي جمع کوي پتا کچھ فایو فرادو اے اتامیزو دا دیکھا نا دا تامیزو مفرد رو بڑھ شی و ان کان الاسم التام مسنن او مجموعن اگر چاہا اسم التام سا چاہا دائی چانا سا بکر شوائی دائی تامیز بکر شوائی دائی اکا تسنیا جمع بیل نبی خو کلا ان کان التامیزو جنسن کتا تامیز سوا ہاں جنسو اسا دا چاہتا ہی وهو ما يتشابه اجزاؤه چه اجزائی سراسه بھی ہاں پوشه کنا پا اسم ده کلش سرائی برو بار دی آده کل نم و اجزاتا پا غنم ناشه و یک او مجردن او دا تا جنس مجرد چی بیده تینا دا وکی کی جا اللہ کالی لے او تا تکا وکی جا تینا مجرد بھی کسرا دیتے ہو پا کالی مدخوا کیش او پا کسیر بنده نو چې دا شولا فلا حاجه ته اله تسنیه دی وجمی ایسه تسنیه ور جمول ته ضرورت شته کلمه او تمر و زيت ما تمر زيت او ضرب کاشل ور والدی خو زر ده کای ور والدی خو زر ده کای سوس کای دی زيت کا ویراد مو غل زيت تمر دا غاسته ما دا غاسته پوه شو کنه بخلاف الرجل و فرس په خلاف ته رجل دی فرس چې دا وس اسم جنس نه ده نبه بده زکر ده رجل پا افراد چه دی ده ده کل سر پا اسم ده کل سن دی مشابه نه دی کشه که ملکو زیت دی دخت خو رجل ولی شه و ده وان تا سن شه رجل نه شه ده تو سه رجال و دواتا رجلانه کشه که نه پس هرشی تفاوت شتا که نه ده ده مر یکر درشی میشوی نی تفاوت زن ساکیون دی مرانیون دی ایسا او زن اب خلولا اب خلولا دی فرط ایش اپلا از بگا جر رتا وقت ایسا گردی و داڑے ایسا سی ایش پندیا خیل وقت آره گا جر بس یک سرو بیا سام کچی یہ جمیل لوگ یا روڑے خرچا والتا سی کل روڑے تیزو برو خیر وقت لیلی دا اندرے کارک نارو دیوان مارتا لگا چا ور کشت نا ور کشت نا ور کشت دا خیلی پیشی پوشش ته کنا شا نو سوی چه و هو ما ایت اشابه و اجزاه هو یکاو مجران شا لکا بخلاف رجل و فرس فرس اخلا با فراد فرش تفاوت ته کنده نهینه ده کل سرا یو فرس تا فرس ولش بادر تا افراس یا فور دا ولش فرس اینه ولش دواتا نهینه اتراز وردیش دزو در وشایا چه دا تمیزو وی جنسو وکا شوائی وی بیو تسنیا شوائی لکا توابا زیدون جلسا تینے پوشا کما بیتا خو جلسا تون جلس جلوس دا خو مو جنس تای پوشا کنا جلوس خو جنس تای کئیو نستای دا خو جلوس تای کاردی دا خو جلوس تای نستای خدای کنا دا یسا تسنیا شوائی جبا شوائی دای نو یادی پرادای جو خاصن دې به دا چې کاکست انواع دې کړهو بیا وری دای تسنیه کیږي ها جمع کیږي زکه جنس په عدد دلالت نه کوي سمجھ گئے اے ما فوق الواحد دفع الاعتراض اعتراض دې زو درو شایته تسنیه شو وي ته خدای سي چې کاست انواع وک په یوجما وو جمع کیږي زه چې کاست انواع نه چې کاست انواع وک به ور مفرد نه وي د جمع ورو شي زه چې کاست انواع نه کړه کاست نوعین نه کړای دي انواع نه کړای دي نوعین نه کړای دي بیا تسنیه شو جمع شو دي تسنیه شو دي اخو انواع نه دي په دغه چې انواع جمع دو ما فوق الواحد واحد فيشمل المصنع ايضا لانه لا يدل لفظ الجنس مفردا عليها جنس مفرد في لفظ الجنس مفرد في ابا تسنيه او ابا جمع من بسنكو فلا بد من ان يصنع يجمع كلا وفي تخصيص كسد الانواع باستثناء نظر استدراس تو كسد انواع وكش كسد انواع كراي باستثناء شيء دا بيوت تسنيه كي بدش نظر اعتراض ويلي لأنه كما جاء أن يقرأ طابة زيد جلستين للنوع جاء أن يقرأ طابة زيد جلستين للعدد الفعلة الفعلة للمرأة والفعلة للحالة فش كنا نكسى الفعلة الفعلة للحالة والفعلة للفعلة وزن جدا هذا مرة برتي وفعلة دي حالة النوع جنس برتي جلستو جلساتن زکشنوستل په یو خاص نوعه نشتی سره چا دې کاری صاحب نوسته دې پانه مونږ او جلستو جلساتن زمانا زکشنوستل یو فعلتون وزن زاد په فتح ذات سره مراخ شنو غلای دی مراخ مونږ نه اخو مراخ مونږ جوړه شاء الفعلت فعلتون جدای د فتح دد مرته پرځ او فعلتون د نه حالت پرځ دائن جل سات لکه جل ساتین کست انواع ده وکم دای تسنیه شکنا چې د مرد ذکر وکه ها د تعدد عدد ذکر وا کست وکي بیا جل ساتین دین رول دی ته تا کنه مړه انواع عام مرادی اغه افراد دی جز مرادی اکا مقید په قید کلی سره وی او کا په قید شخصی سره وی مقصد دا چې کا انواع اغه افراد انواع وی او کا اشخاص خوچه انواع نا مراد مطلق افراد دی جنس دی چه کست افراد وکی که نوعانی وی و کچه بی شخصانی وی باید بسید دی سدائی نو دا اعتراض دی وفی نظر لانو کما جازا این یکارا توبا زیدن جلساتین جازا این یکارا توبا زیدن جلساتین للعدد و یمکن اجاب عنو بیان مراد بیان انواع خصص و جنس افراد دی جنس مرادی سواء کام بی خصوصیت کلیا کام خصوصیت کلیا دی وجنی او شخصی وش وقت نا ويجمع في غيره اي يراد تمييزه فدا وان سوچ کا فایف ردوش زمیر تمیز راج کنا ويجمع وش زمیر بیا چتا راج تمیز تمیز راج اي يراد تمييزه ويجمع سمر اي يراد تمييزه على ما فوق الواحد ويجمع اي يراد على ما فوق جواز اشراق لج د اجماع وصدو فمنا لغوي سره مراد جمع ما فوق الواحد مراد پوچھ کنا دانا چه خام خواه جمعوی که دایش سووی تسنیه هاوی ای یورد تمیزو علا ما فوق الواحد جوازن حی سلم یکسد الواحدو فی غیره خدا ویره چه غیر مفورد مقدار وی اگر که کست پایی سلم یکسد الواحدو چه کست واحدا نوی شوی کست واحدا فی غیره ای فی غیره جد لخو عندی عدلون صوبین او اسوابن پوشکا عندي عدل يموت څنګه يو څه شي ده بور ده صوبين ادوجمي او اسواب اذا عدل شب ابهام و چې دا عدل د څه شي ولا ده نو ده چې صوبين ادوجمي دي او اسواب اذا عدل خو څه ده دا په مفرد مقدار شنه خو عدد ده نه کله نه وزن کوئی څه نه من دسری کل دی عید رن سرا دس شری کل دی تنگ بارو مانند آن ها سشای جالن دیت پوش تنگ بارو مانند آن بار و مانند آن بار تراس کا کنگا تنگ بار که تنگ سار نه تنگ بار مانند آن دی مطلب آشکار بازه بیگار بس دبته بیش پاندا باندال سه بی یو باندال دیم از راست و باین نه واسو آب سامج که یک آن مطلب جمع کواهیش و چه غیر مقدار بی پا مقدار شه ساده نه چه غایی داغ نه غیر جنس بی چه غیر جنس بی به جمع کواهی لکه صوب صده ویز دست نشو بلا چه عندی عیدلون صوبان بلاشه صوبان بلاشه او صوبانه بلاشه او اصوابان بلاشه کس تنو عیده نمی کرای هم مقصد دا چه غیر جنس وی غیر جنس بیو آتس نیگاوی جمع کاوی که دوی جمع باندالو خو صوبانه بیایی او که دیده رو اسواب یا زکا چې دلته جنس تای نه چې په کالیلو په کاسیر سره ورشي اطلاق ورشي په کالیلو په کاسیر سره څه نشي اطلاق شي نه لہذا ورته به تاسو نه کوي جمع کوي سو په جنس نه دای اسم جنس نه دای کدای نه دای نو چې نه دای دې وجناو بیا د تاسو نه کوي کا مادو تاسو نه یاو یو جمع کوي کا سو جمع وو پیر څه کوي نبو بده ويجمعوا ودات ميزو جمع قوشي في غير في غير لك عندي عيد المصوبين او صوم واش با بلا مثلا دايج كذا تميز مفرد مقدار هو او متلابس بالتنوين يا بنون ده تسنيس وجاد الاضافه اي ثم ان كان كوان تيك تميز یا مفرد مقدار دا کانش زمیر چه تراجی ره اتراز ده چه کانش زمیر که تا تمیز تراجی که انتشار فی زمائر نه خل عبارت فساد رو چی عبارت فساد بیارو چی یمانه زکا ده مانا شی این کانت تمیز که تا تمیز وان بی تنوینی پا تنوین مطلابیس وان او بنونی نون د تسنیه نون د جمع خو جیوی تنوین نون د تسنیه دا په تمیز شرطی کا په هغه مخ مفرد مقدار شي په ممیز شرطی په تمیز قدرت دی ته خو یې کدا تمیز په تنوین او په چا سره و په نون د تسنیه سره اخو تام نه وی تام هغه مخ شي سم وی نو منا غلطه شو او که کانا زمین مفرد مقدار ترجه کوي کدا مفرد مقدار مطالبس و او دا تامو پا تنوین او پا نونده جازه تل اضافه دو نو منا خود صحیح شی خود پا زمایر شده سر روغای انتشار روغای یوج ماو زمیر امخش یفردو زمیر داده چل چه ترجه کردی بی ستامیستا او دلتا دی بیج دلتا چه ترجه مفرد مقدار تا نو انتشار فی زمایر او انتشار فی زمایر نده سیده قصد دامو خیلا للفهم بی سمجھ گئی نو تو یاد پر دای جو چه زمیر سی چه ترجه که مفرد مقدار تا کته چې انتشار به زمایر سی اخو چه پی با کلام شوی دا کوش کلام دای ا کلام مخ شتیر شد بل بل دا دا بل کلام دای نو پکوش کلام شد نو پکوش کلام شد انتشار به زمایر شوی ا چه پی با کلام شد نه زمایر یو به ترجه شی بل بل ترجه شی به ورته نقصان دا زو تا کوش کلام دای په خبره نه کنه په سوم سره کوش کلام شی یو وکا دوام جواب دا وکي زمیر زته راځي کا و تمیز تا نه به دي نو دا خو کار په مراده وجه دا سره ای مو جده تمیزو کم موجود څه تمیز مطالبس به تنوین یا پنوندې تسنیه سره ایسه تراس وکړي څنګه دې مطالبه شپه پنوند تسنیه نو تسنیه یا تنوین خو چې دی اخ په مخشه مفرد ممایش وي وې تا کچه مفرد مقدار ممایس دی اچ پنوند تسنیه پنوند جمع سره دی څه شو په تنوین سره تام شو ای یو ډایرکټ څو وغوښته تنوین دا تمیز نه وغوښته تمیز یو وغوښته خو دا تمیز ستې مطالبس شو زکه چې موږ شي اسم مفرد مقدار سره چې یو دایم طلاق شاو او تام شو په تنوین او پنوندې تسنی سره یو ډارک څو غوښته په طلاق سره راو کنه نو دا سویل چې د تمیز مطالبه ست په تنوین او پنوندې اگر چې د تنوین او پنوندې تسنیه په د باندې داخله نه دی نو دا مسله ده چې نوندې تسنیه باندې موږ شي مفرد مقدار تام وي یا په تنوین باندې تام وي په دا شی اضافه جایز دی چې دا مفرد مقدار څه کاوه دی تمیز دا مضاف کا دا اضافه بیانی دی ها اضافه بیانی دی ځکه چې مضاف مضاف سره یې برابر دی عندي رتل زيتن دا سره چې عندي رتل زيتن رتل زيتن واش وا مضاف کا دا فائدہ وشي چې خو هغه بام خاصه پته کې شي او په کلام شوتر شي تخفیف روشي یا تنوین او تسنیه او ضمیر څه شي دا نه په تسنیه کې دا راست په خبره به کنه څنګه دي منوانه سیمنه منوانه سیمنه دس بیا منوا سیمنه وشوا مزافیکات تنوین خو هغه نه دتنی څه کا خدا ویر چې نون د تسنیه باندې مخشه سم تاوی چې په تنوین سره تاوی او که په چا سره تاوو په نون د جمع سره وو یا په اضافه سره وو بیا د انش مضاف کولای زکه چې مضاف دوه ورانه مضاف کیږي او دا رنګ نون د جمع سره ونه مضاف کوي زکه په زن صورت نشي التباس ته تمیز غیر تمیز رسی زن صورت نشي داستی په زن صورت نشي خو التباس نرسی خو په زن صورت نشي سرسی التباس رسی پښه کنه لکه دا پوسه عندي شنو درهم اس کا دیشنا دفت درہمن تا عشرو درہمن یو ہے عشرو درہمن تمیز غانر چیئے باہم دے التباس نر چیئے تمیز دا غیر تمیز خو پاسن زین عشر سی پوشہ کنا لکا عشرون رمضان عشرون رمضان اس کا چیر دا عشرون رمضان دا غیر خدا منا دو چی لاس انا شل سا شل رمضان شل رمضان شل رمضان دا منا جا شل میاشت دے چاشوی رمضان شل میاشت د چاشوې د رمضان او کچیر ته دلته د مضاف کې او داسې عشرو رمضان عشرو رمضان یا رمضان دلته دا پتن لګي چې دغه نه شل رمضان نه مرادی که شلام د رمضان مراد دی ځکه چې شلام د رمضان هم تاسو لږه عشرو رمضان عشرو رمضان نه ما چې شلام د چا د رمضان درجه پوښښه بیا التباس ته تمیز ده غیر تمیز سره سي لہذا دلتا او چې نون د تاسو می جمع وی پره نو په ځنه سره تیرشه التباس نو ستې می جوړه بس دا ما مزه پوښښه کړه تر دن لیل با پیرا تر دن نه باندې خو کت تر دن لیل با کاری بن من تر دن لیل با پیرا تر دن لیل با ځکه په ځنه سره تیرشه غیر اضافه ده جایز ده پوښښه کړه اچھا او چې اضافه سره وي ان شمه اضافه کوله زګه تکرار دی ایزا مزافون دی ایزا نه وی متراس پور دی متراس وکه بس اولی کړی دی چې ته دا وایې سم چې تام په تنوین سره دی سره دی تنوین مزاف کا کا بغیر تنوین نه تنوین خزف کا وجنا تنوین خزف کا و چې تنوین خزف کا ک سره دی تنوین یو تنوین بیا غیر اضافت نه جایز لکه د مزاف اضافت سره دی اضافت بیا نه جایز چې یو مس مزاف سره دی اضافت بیا نه مزاف کا او ک تنوین خزف کا وی ها یعنی اورست مضاف کا وی و دا صادق لی مضاف لی نہ خزف کا او بلا مضاف لی سره څه کا ذکر کا بیا خو اضافت کړی دی هغه اضافت کاټ کی بیا یې سکے مضاف کی جی په پیژ کنا په پیژ شو کوي برابر دي سره اجب ځای تر دی وک اده پر دی جو خاصل جو مې دا قانون دا ته تنوین ز کټ کاو خو د لفظ نه پنیات شو مې دای پنیات شو مې دای نه به مې دی او مضاف لی زن نشه خذف که ولی چه خذف که و پنیاد شوی پشه کنه دست نشه کده دست مضاف لی نشه خذف که ولی چه مقدره که پنیاد شوی لکه مثال غلام و زیدین ده کنه غلام و زیدین ایز زی چه زید لو لفظ نکات که و پنیاد شوی میوی نو دا غلام و عمرین که دهشی چه دیلی ما پنیاد شده جو دا غلام دای ده چا او اس پر زید لفظ نکات که او غلام دلتا مضاف کو بچاتا امر تا اس دا غلام بیا امر دا ها تے صحیح کی جی نہ صحیح کی نو چ مقدر یہ کہ امر مضاف نہیں پنجاش کی بیا اضافہ صحیح جی پیسہ کنا پے دا دلی پر حساب شلا شا سو مین کال مفرد مقدار تا من تنوین او بنون تسنیت یو دا ویر کدا کان زمین مفرد مقدار تر جک او ان معنی انو جدا تمیز کا موجود سدا میں مطالبه تن بتنوین مفرد یو او بنون لتی لتسنیت فإن ولم تم اسم بهذا بهتر انگ دای مطالبه شو مطالبه خو مفرد مقدار دای وچ فإن ولم تم الاسم بهما چی اسم پتہ دوسری من تام شو نو ایک تا تمیز دغه څو غشت نو جازه تل اضافه تو اضافه ته د مفرد مقدار ال تمیز بالکل صدا جایز است اضافه سره انگ مضاف ضمن شو څه شی مغایرت وی ته کجدا بیر چی اضافه غیر بیانی وی دغه اضافه صدا اضافه تن بیانی تن ویسکات تنوین ونو تس جوازن شایان کثیرن لحصول الغرض زکه چی میر مقصود دای چی میر مقصود جلسه نه دکی شای و ورف الابام بذلك رفع دي بامر ما تخفيف مع تخفيف لك رتلون رتلون رتلو زيتين ده تنوين نشته بدا غلط يقول اي رتلو زيتين رتلون ترنگ اي ده انت نشته انت تنين بيلي كلا شتا بي تنين شا خليك نشته بشا رتلو زيتين ومن واسم وإلا أو كتات مطالبات بتنوين يبون بيكون بينهم الجمع أو الإضافة فلا تجوز الإضافة إلى بكلا دير كم بنون دي جمع شلك عشرو درهمين عشرو درهمين ده تشكتو سيدة شل درهما وأما في الإضافة فلا فلا الله تلزم إضافة المضاف جي إضافة المضاف جي وأما في الجمع فلا نجاز أن إضافة إلى غير المضاف إذا إضافة غير مميزة جيزة لك عشريكا ها او عشري رمضان عشري كمانا ايتو شل او عشري رمضان اسمانا شل شلام در رمضان عشري رمضان ها شلام در رمضان بالاتفاق لكثرة الحاجة اليه ذكر حاجة تاي فلو اضيف الى الموبايل لازم الالتباس في بعض الصور بلا لانه لا يرم مثلا عند اضافة عشرين رمضان شتى عشرين رمضان اضافة رمضان تبك انه اراد عشرين رمضان او اراد اليوم العشرين من رمضان طيب اشتعم سلام رمضان فلا يزف في غير صورة الاتباع لا على كلا دن ليكون الباب اقرب الى الاتراد تردل الباب تدى باب وعن غير مقدار او كلا وقت ده ما اخشى تفتحه اول قسم جدا عن مفرد المقدار غالبا وعن غير المقدار عطف انا اقول عن مفرد المقدار اول كما يرخو الامام عن مفرد المقدار كذلك يرخو عن مفرد غير المقدار اي ما ليس بعدد ولا وزن ولا زرع ولا كين ولا مكاس نحو خاتمو حديدا خاتم خاتمون حديدا قوتيه بس فقط يشوف قوتي التاي التباس ايش انا اشتري التباس قوتي خو هذا قوتي بربارا قوتي خو قوتي سبي بربارا نو جي سرا دا قوتا ددرا قوتي بدا شي سيفام وجه كار بورا تولي بو سرول شي فام نشتا خو بدا شي خو فام تاتي اس بنو دوكا ديس غير دوكا ديس سرا دار دوكا ديس بنو دار وجه كان اجا خاتم حديدا حاكم دايس دا فاين الخاتم فاين الخاتم باعتبار الجنس تام بالتنوين فقط التمييز والخفض خفض التمييز جر التمييز بإضافة غير المقدار اللي أكثر استعمالا أكثر استعمال لا شيء غير المقدار التمييز سكا مضاف كابيله لخصوص الغرض ذاك شيء كم غرض داي شارف آخر مع الخفة فش تروش كي ولكسور غير المقدار عن أو غير المقدار شديد بهمش تانا هذه طلب التمييز نالش كي تداي كام ده كام قصور ده بشيء ذاك أصل بمعماش المقادير وغيره ليس بهذه المسابات أو غير المقادير أخذ دافع دار طريقة من الندي شاق بأ أصل دي بالتمييز شيء ذكر شاق إبهام مشترى مش باش ندير لهذا أخذ بيرد سنة غرية تمييز غرنا كارو خلا يبي ربرة تمزافية تخفيف بشر شيء إبهام خاد بشيء الثاني درمنا وين